Esalama kisa medinga inayo Nazone ngai migyo Nasengi polimisio Nasengi poyokanio Kufa soni kumona pasie Oh oh Clémence Naebi osiriki pona contretan Esalama kisa medinga inayo Pardonne ngai migyo Nasengi polimisio Nasengi boyokanio Kufa soni kumona pasio Ororo Clémence Ngoimao Naloni yo na miso na yoe Nandimi yo na zoto na yoe Oputu Clémence Ngoimao Koka mwa Tansyo esi min zoto Ikamu iwanda kana matata Esu kakasi mase confiance Bolinge banda kana soni sonyo Esu kakasi mase moko alinga Debasha elangilo kola bonbon Ororo Clémence Ngoimao Naloli yo na tayo na yoe Maneke yo un, deux, trois mama Ororo Clémence mwana kananga Boboto tokoli esika mokoe Enzambo Zoto evoya matanga ya mula Baba luka kapepa yo kaka kingo pasio Demarche, bangisa bango mula hoyo Ororo Clémence Ngoimao Naloli yo na miso na yoe Nandimi yo na nzoto na yoe Oputu Clémence Ngoimao Koka mwa Tansyon e si min zoto Ikamwe banda kana matata Esu kaka si mase mokrasa Bolinge banda kana soni sonyo Esu kaka si mase moko alinga Ibala Elengi loko la bombo Ororo Clémence Ngoimao Naluni yo na tayo na yoe Maneke yo Mamae, oputu Clémence, mwana kananga, boboto, tokoli esika mokoe. Enzombo na yo mama esi mbinzoto, zaga yepo ya matanga ya mula. Baba luka kapeba yo kaka kingo pasio, demarche, bangisa bango mbula hoyo. Ororo Clémence Ngoimao, naluni yo na miso na yoe. Nandimi yo na nzoto na yoe Oputu Clémence Ngoimao Kukama Tansyo esi min zoto ah.